Kaikki yhtä ympyrää on, ympyrää on. Kaikki yhtä ympyrää on, ympyrää on. Kaikki yhtä ympyrää on, ympyrää on. Kaikki yhtä ympyrää on, ympyrää on. Kaikki yhtä ympyrää on, ympyrää on. Ja selasin ja yritin ne muistot poistaa. Jäi pimeään, mut nimeään vain kuvanauhan sama toistaa. Sinut kohtasin kerran, vai sen tuokion. Sinut kohtasin.